gezongen, dan zijn je stembanden in ieder geval lekker opgewarmd voor vandaag. Aha, Take On Me bij Radio 538, vrijdagochtend. Goedemorgen. Je bent een paar tellen verwijderd van een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je mee te nemen deze werkdag in. De laatste dag voor het weekend. Lekker zeg, hé. En nog lekkerder, jij kunt deze vrijdag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon. Toets het nummer 0909-3000-538 in en druk dan op bellen. Kom je dan zometeen in de uitzending, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Lekker zo, op de valreep vlak voor het weekend. Even een nieuw t-shirt scoren, wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, bellen maar. Heb een heerlijke vrijdag, heb een heerlijk weekend en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De NAVO wil volgens topman Rutte best helpen met het heropenen van de straat van Hormuz. Dat zei hij na de ontmoeting met president Trump, die de NAVO eerder al om hulp vroeg in de oorlog. Alle landen moeten het er dan wel over eens zijn, zegt Rutte. Die stelde voor dat Nederland mijnenjagers of fregatten levert. Er vlogen vorig jaar drones boven het huis van prinses Beatrix en boven de goudkluis van de Nederlandse Bank, dat meldt het AD. En dat gebeurde in hetzelfde weekend dat er ook drones waren gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven. En ook Denemarken, Duitsland en België hadden er last van. Het is niet bekend wie erachter zit. En vier verdachten in de zaak rond de dood van het tweelingbroer van S10... die mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar besloten. S10 heeft geschokt gereageerd en zegt dat ze zich in de steek gelaten voelt. De broer van de zangeres werd vorig jaar zwaar gewond aangetroffen. Hij overleed 2 maanden later. Gaan we naar het weer. Vandaag zon als wolken met een kleine kans op regen. Het wordt wel wat frisser eigenlijk, 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Wat een stapje terug qua temperatuur. De files, Rick, waar staan ze? Nergens. Ik had al zo vermoed. Wij gaan er voor deze ja, kan het nog beter zeker weten. Ja, dat is waar. Ja. Via 0909-3000-538 wordt de eerste luisteraar gezocht. En ik heb zomaar het vermoeden dat jij vandaag die eerste luisteraar gaat worden. Ik weet het nog niet, maar bel maar even. 0909-3000-538. De eerste luisteraar krijgt van ons een t-shirt. Het eerste luisteraarshirt. En bovendien ben je de hele dag, en misschien dit weekend dan ook nog, want dan zoeken we geen eerste luisteraar. Ben je de eerste luisteraar? Mag je jezelf zo noemen? Een mooie titel, een geuzennaam. Bel maar. 0909-3000-538. En wie weet, tot zo hier in de ochtendshow. Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***? Goeie deals scoor je bij KFC. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strik. Ah, het lenteklussen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met tuingereedschap van onder andere Kerger en Vondrok, nu tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, de laatste voor de werkweek. Vrijdagochtend 10 april. Dit is tot 10 uur de ochtendshow. En Empire of the Sun hoor je nu. Radio 538. Ik ben op zich een enthousiast persoon, maar hier kon ik echt helemaal niets in vinden wat me enthousiast maakte. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zo ouderwets ook. Zo'n ouderwetse show. Zo'n 1990, echt waar. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. Empire of the Sun. Vaak gebruikt ook in tv-series en documentaires. Je hoort hem regelmatig voorbij komen. En dan toch nooit een hit geworden uiteindelijk deze plaat. Het blijft toch bijzonder hoe dat met sommige liedjes werkt. Maar wel een klassiekertje. 7:07. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow voor vrijdag 10 april. Want dat is het vandaag. Dan ging vanochtend bij 4:15 een autoalarm bij mij in de straat. Och. En dan denk je toch eventjes, je hoort hem even, dan denk je, ga ik mijn bed uitkijken of ik mijn eigen lampjes zie knipperen? Wat zou jij doen? Of blijf je liggen? Wat zou jij doen, Tim? Ik zou wel even kijken. En jij, Florentine? Ik ook, tuurlijk. Ik zou mijn vrouw wakker maken. Nou, je wil niet dat het jouw auto is. Ja. En je bent toch benieuwd van, ja, wordt er hier in de buurt wordt er ingebroken bijvoorbeeld. En ben ik niet de volgende straks? Ik denk 4:15, dat is gewoon een ingetikt ruitje. Want je gaat niet vanuit de niets, en je denkt, dat zat ik me ook af te vragen, want je bent dan toch wakker. Dat je denkt van, zou je vervolgens naar beneden rennen of zo? Weet je, je moet je toch even aankleden. En dan denk je van, ik zie zo bellen, toch? Zie het morgenochtend wel of ga je nog op zoek naar de dader in de wijk? En volgens mij, ik zou 112 bellen. Nee. Ja, voor een auto krijgen. Nee, dan moet je politie denken. Nee, dan moet je 8-8. Mag wel 112 bellen, hoor, als je het ziet gebeuren. Ik heb het een keer gehad. Het gebeurde voor mijn neus. Ik stond uit het raam te kijken. Het was, denk ik, s'avonds om 10:50. Er stond een scootertje. En dan schieten ze, in die tijd schoten ze van die bougiedoppen schoten ze af. Met een soort ballonnetje. En dan schieten ze het raam in. Ah, ja, ja. Dus dan houden ze voor het raam en dan pas. In één keer. En dan schiet dat raam eruit en die trok een laptoptas eruit. Voor mijn ogen gebeurde het. Ja. En toen heb ik 112 gebeld. Ja. Nou, dan kreeg je toch hartelijk dank dat u het heeft doorgegeven. We gaan er iemand op afsturen. Maar ik weet nog een keer dat toen wij nog op de Koninginnenweg hier in Hilversum zaten, met de studio boven, werd de auto van Edwin Evers voor mij opengebroken. Ja, echt waar? En toen zijn jullie met z'n allen achteraan gegaan, toch? Vanuit de studio zagen jullie, want we hadden die studio natuurlijk boven in die slaapkamer. En dan keek je uit op de parkeertrein en de weg. Ja, ik zie de Koninginnenweg. Ik zie zo iemand zijn auto. Ja, 100%. En toen zijn jullie maar er is toch een soort instinct moment dat je denkt, Evers, je was snel, man. Echt niet geloven. Hé, maar is de dief uiteindelijk aangehouden? Nee, de dief is er niet aangehouden. Is er vandoor gegaan. Oké. We gaan even naar wat nieuws voor vanochtend. Omdat AZ leed gisteravond in de kwartfinales van de Conference League een 3-0 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk. De club wacht daardoor een zware opgave in Alkmaar volgende week. Na afloop reageerde het wonderkind van de club, Kees Smit, op de wedstrijd. Na de 1-0 gingen we nog een beetje voetballen, kregen we nog een beetje druk erop. Maar na die 2-0 toen was het al klaar. Ja. 3-0 is wel pijnlijk. We hebben ook wel kans gehad, denk ik. Gewoon redelijke kansen, maar het ging allemaal niet in. Ik vind die Kees Smit, het had zo en zo van Koeman kunnen zijn. Heb je dat mooi dat hij zegt, een beetje druk erop. Maar de manier waarop hij praat, de manier waarop hij kijkt. Het had echt een kind van Koeman kunnen zijn. Maar als hij 10-0 gewonnen heeft, praat hij zo. Heeft hij 10-0 verloren, dan praat hij ook zo. Staat hij op dezelfde manier. Als hij thuis klaar komt, praat hij zo. Beetje druk eraf. Was het lekker gehad? Ja, een beetje druk eraf. Het is wel jammer voor de AZ, want het ging eigenlijk vrij lang. Ja, joh. Een beetje in het laatste. De laatste minuten ging het volledig mis en kregen ze nog even 3 doelpunten om de oren. Gerard, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uit S. Jazeker. Ja, dat zeker. Wil ik niet kennen, denk ik. S met SCH. Oh, SCH. Ja. Dat is, ik zie hier de gemeente. Is slecht. De gemeente Bokstel. Ja, joh. Ja, zeker. Ah, het is Noord-Brabant dus. Ja. Hé, maar is er al voor je gezongen vandaag, Gerard? Gezongen? Nee, nog niet. Is er nog niet gezongen voor jou? Wat is er aan de hand? Gerard is jarig vandaag. Nee, lang zal die leven, lang zal die leven. 29 lentes jong, zo staat hier. Ja. Nou, dat is een mooie leeftijd, mooi, toch? Man. Zeker. Ja, zeker. Je hebt altijd zingen. Daar moet je eigenlijk wel iets mee gaan doen, ja. Ja, zo min mogelijk uitvoeren, denk ik. Dat zou het beste zijn. Maar toch vind ik, voor mij hadden we gisteren iemand die jarig was. Vandaag. Ik vind het wel gezellig dat mensen... Het is supergezellig. Altijd leuk. We hebben Monique Smit aan de telefoon gehad. Die was jarig. We hadden volgens mij bij Lekker naar de Wekker hadden we een kandidaat. Alleen maar jarig. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de radio trekt aan als je jarig bent, denk ik. Ja. Ik zeg gewoon heel eerlijk, normaal bel ik eigenlijk nooit. En denk je, het is mijn verjaardag, waarom ook niet? Ja, zal je zien. En dan ben je zomaar op de radio, Gerard. Ja, wie had dat verwacht? Dat ik nog bekend zou gaan worden ook. Hé, hoe ga je het vieren vandaag? Ja, rustig aan. Lekker aan het werk nou. Ja. En vanavond mijn vrienden uit eten. En dan is de dag waarschijnlijk helemaal vol. Maar het is wel lekker dat het op vrijdag is, hè? Dan kan je zaterdag een beetje uitslapen. Ja, maar zal ik wat ook een drukke dag, hè? Het festivalseizoen is weer begonnen. Oh, ja, waar ga je heen? Ja, bij Rebirth in Haren. Oh, Rebirth. Dat is leuk. Ja, dat is mooi, mijn achterbaan staan. En wie wil je daar zien? Oeh, dat weet ik niet. Ik vind het eigenlijk, zeg ik altijd heel eerlijk, ik vind het altijd heerlijk om daar mensen te kijken. Dus jij gaat helemaal niet voor de muziek? Jij gaat gewoon aan een tafeltje hangen. Nee, ik sta achter de bar. Oh, je moet werken. Oh, je werkt wel. Ja. Nee, maar dan snap ik het wel. Ja, dan... Dan ben je daar om een hele andere reden. Nou, ook leuk. Ja, nee, dat is ook zeker. Doe het met liefde en plezier daar. Ik neem aan dat op het moment dat jij even een pauze hebt... of als jij uitgewerkt bent, dat je nog het terrein even opwandelt. Ja, zeker. Je loopt even mooi rond, een beetje rondkijken. Ja. Je kunt ondertussen mooi genieten van de muziek. Ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk hardstijl. Dus als jij daar 2 uur lang... bier tap je dan niet. Je deelt eigenlijk alleen water uit, toch? Ja. Zodat de pillen... Nou, daar staat eens van te kijken hoeveel bier dat daar gedronken wordt. Toch nog in combinatie met pillen? Jazeker. Oh, joh. Ik dacht dat helemaal niet ging. Ik dacht alleen raketjes en water. Ja. Ja. Ja, en fruitvocht, hè? Ja. Moet gezond. Fruitvocht. Hey Gerard, jij bent vandaag officieel... De eerste luisteraar. Mooi man. Dus naast dat je jarig bent, vandaag ook een shirt voor jou. Staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was. Ja, we krijgen hem niet op tijd bij je, Ines. Want anders had je hem mooi aan kunnen trekken morgen op het festival. Ja, of we konden hem persoonlijk brengen vandaag. Nou, we denken er even over na. Hey, maak er een mooie dag van. Een heel fijn weekend en een mooie verjaardag ook. Hey, dankjewel, hè. Dag, Gerard. Hey, 13 over 6. Van start met de show. Waar is de nacht gebleven nu je wakker bent? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De ochtendshow sleept je door de morgen heen. De vrijdagmorgen is altijd een makkelijke ochtend om iedereen te slepen. Met Robbie Williams, zo dadelijk hier, Let Me Entertain You. Hoor je na Taylor Swift, Open Light. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call out of the trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said, when you know, you know, and when you don't, you don't. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night, but now couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Radio 538. bij 538. De ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. En Open Light hoorde je trouwens ook nog van Taylor Swift. Ik was hier net eventjes door het mapje met... we hebben altijd van die audiodingetjes die wij klaarzetten voor de radioshow. En ik kwam in het mapje kwam ik iets tegen. Ik heb geen idee waarom het erin staat. En misschien dat ik het eerst aan jullie moet laten horen. En dat jullie daarna zouden kunnen raden wat het zou kunnen zijn. Dat ga je nu laten horen? Nou, ik kwam het tegen. Ik denk, ik heb A, geen idee waarom het erin staat. En B, ja. Ik vraag me af of jullie vermoeden waar okay. Nou, ja. Dit is het fragment. Dat lijkt op Rick. Dat ben ik 100%. Dat is 100% Rick. Dat is zeker Rick. Laat nog eens horen. Ja, Rick die een schaap nadoet. Nee. Hè? Nee, het is geen schaap. Het klinkt wel als een schaap. Of iemand die, hij lacht iemand uit. Het komt uit de uitzending van gisteren, denk ik. Want toen hebben we het hier over gehad. Maar ik heb dit even gemist. Is die dat heeft er tussendoor gezeten. Bij die kameel. Bij die kamelen. Ja, dit is een alpaca. Jij doet hier een alpaca na. Ja, alpaca. Alpaca is het toch? Maar ik kwam hem tegen. Ik weet niet waarom het erin staat. Maar er is dus iemand. Het is wel gezellig. Iemand heeft het losgeknipt. En die denkt, ja, ik zet het erin. Dat is handig. Je weet nooit waarvoor je kan gebruiken. Dat gaan we niet gebruiken. Nee. Vind je dat vervelend? Dat vind ik vervelend. Als Rick op de wc zit, dan hoor je. Of als hij de koffie heeft gedronken bij Tom. Of gisteravond in bed. Zie maar. Je kan er een hele hoop mee. Ja, hij is toch wel handig. Ik denk dat we hem nog even bijhouden. Nou goed. Wij gaan in deze ochtendshow misschien wel geld weggeven. €15.000 in stemmenjacht. Ja, dit zou de stem kunnen zijn. je weet hoe je mee kan spelen. Je opgeven via de app. En wie weet spreek je weer later vanochtend. En wie een hoop geld zou leuk zijn. Call me what you wanna. I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la. Forever spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me. Topic, breaking me bij 538 om 6:55. Goedemorgen, je bent er weer bij, de ochtendshow. Met het laatste nieuws onderweg en Florentien die weet al wat erin zit. Ja, een iconisch programma van vroeger krijgt misschien een vervolg. Straks meer. Oh, ik ga meteen hard op denken wat dat zou kunnen zijn. Ja, je kent het vast. Honeymoon quiz? De surprise show? Nee. Je hoort zo meteen welk programma. En Lekker naar de Wekker komt er ook aan. Van Veendam tot Venlo. En van Kerkrade tot Klazinaveen. Vanaf volgende week vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. En je hoeft niet naar huis vandaag.

Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gezondvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. In het hele land gaat het vandaag geregeld zonnig worden. Het blijft wel vrijwel droog. Temperatuur loopt op tot 14 graden. Komend weekend verloopt wisselvallig. Morgen grotendeels droog. Maar zondag iets meer regen en het wordt dan frisser. Ja, jammer. De files, Rick, waar staan ze? 3 files. 1 op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 5 minuten. Ander op de N289 Puttegoes in beide richtingen bij Biezelingen. Daar is de vertraging 6 minuten. Het is 1 over half 7, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen, de hele A16 bij Rotterdam is weer open. Gistermiddag ging die dicht nadat een vrachtwagen in brand was gevlogen. Het herstellen van de weg duurde langer dan gedacht, maar het werk is nu afgerond. En in Hoorn is een stille tocht gehouden voor de man die bijna 2 weken terug in het uitgaanscentrum werd doodgestoken. 200 mensen liepen mee, onder wie veel familie en vrienden. En er vlogen vorig jaar rond november onbekende drones boven het huis van prinses Beatrix en ook boven de goudkluis van de Nederlandse Bank. En tot nu toe was dat geheim, maar het AD is erachter gekomen door documenten op te vragen. Het programma Blik op de Weg, kennen jullie dat? Ja, natuurlijk. Ja, het was tot 2011 20 jaar lang op de televisie en daarin zag je dus dat Leo de Haas verkeersovertreders zoals hardrijders achtervolgde en ze dan aan de kant zette en dan een gesprekje met ze aanging. Ja, de presentator wil nu een docu maken over dit programma en hij is dus nu een crowdfunding begonnen. Okay. En hij hoopt dus 75.000 euro. Hij is toch helemaal failliet gegaan toen? Ja, voor mij zat hij helemaal aan de grond. En, Jawel. Daarom heeft hij, voor mij heeft hij 350.000 euro nodig uiteindelijk. Ja. Om die docu echt helemaal te maken. Maar hij heeft zoiets van, ja, weet je, dat kan ik niet maken om... Want ging hij nou mee met die politieauto's? Hij zat daar toch niet bij in? Het waren toch gewoon beelden van de Rijksdienst. Hij praat het aan elkaar, toch? Dat dacht ik, ja. En dat hij dan had hij af en toe zo'n gesprekje met een van die verkeersdeelnemers. Die zocht hij dan later op. Van wat heb je er nou van geleerd? En zou je het nog een keer doen? Dacht ik dat het een beetje zo was. Daarna kregen we toch bij SBS die... André van der Toorn. André van der Toorn, dat was een beetje de opvolger, toch? En die van de Spee, toch? Koos P. Ja, maar die stond er meer bij als toelichting van... Ja, dat is een beroemde foto van André van der Toor. Die staat er geloof op 2 kratjes naast die Koos P. Want hij is heel lang en die André van der Toorn is heel klein. Ja. Dat is een beroemde foto die... En dan zie je ze langs de snelweg staan. Dan staat hij hem te interviewen. Ja. Maar wel eventjes om op qua lengte een beetje gelijk te zijn. Het ziet er heel knullig uit. De wetgever die heeft bepaald. Ja, de wetgever heeft bepaald dat je gordel. Ja, nou, ik hoop dat het lukt. Het gaat snel in ieder geval, want hij heeft al best wel veel geld. Nou, maar niet te snel, hè? Want dan krijg je een bekeuring. Nee, dan krijg je een bekeuring. Danny Makkely dan is door de FIFA aangewezen als een van de scheidsrechters op het WK. En het wordt zijn derde WK. In 2018 in Rusland was de Nederlander ook al videoscheidsrechter. En in 2022 in Qatar leidde Makkely ook als scheidsrechter in de groepsfase. De duel Spanje-Duitsland en Polen-Argentinië. Dus de derde keer. En het begint natuurlijk 11 juni, dan weten we dat. Oh ja. In een straat in het Brabantse Boksmeer hing gisteren de hele ochtend een heftige poeplucht. Er was namelijk een explosie en daarna zat de gevel van een bruidswinkel helemaal onder de smurrie. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn dat iemand een plastic bak met poep voor de winkel legt. Oh. Nou, dat is daarna geëxplodeerd. De eigenaar heeft geen idee wie erachter zit. Het was dus een poepbom. En, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik wist het ook niet dat het überhaupt bestond. Ik denk dat Trump denkt, wacht even, what the fuck? Is het schijnt wel heel heftig te zijn. De poepbom. Ja, dat het is wel vies. Ja, het is heel smerig. Ja. En je moet het natuurlijk, voordat je het allemaal weer verwijderd hebt. Oh, is echt... Nou, ik zag de eigenaresse van de bruidswinkel gisteren op televisie. En ze hadden het eigenlijk volgens mij redelijk rap... Oh, toch wel? Jawel, natuurlijk. Het is ontzettend smerig. Ja. Maar het is niet zo dat... Het is niet dat je tot aan het dak goot. Nee, nee. Laat maar zeggen, de hele gevel bruin is... En dat hangt natuurlijk ook nog van het soort poep af. Dat is... Heb je... Precies. Is het koeienstront, dan denk je, ja, dat is vervelend. Maar hondenstront ook. Ach, man. Och, dat is smerig, man. Opa. Een tegenvaller dan voor Max Verstappen. Die lijkt na volgend seizoen zijn race-engineer bij Red Bull kwijt te raken. Die man die heet Giampiero Lambiase. En hij stapt over naar de concurrent, McLaren. En hij werkt al jaren samen met met deze man, dus hij baalt er wel van. Hij heeft ooit gezegd in het verleden, als hij weggaat, dan ga ik ook weg. Ja, dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, want door hem werd hij ook natuurlijk 4 keer op rij wereldkampioen. Nou ja, mede door hem. Niet door hem, maar in ieder geval door de samenwerking. Ja. Omdat er dus vogelgriep heerste, was er een tijd lang een vliegverbod voor duiven in de duivensport. Maar die is dus nu opgeheven, want de vogelgriep kan helemaal niet verspreid worden door duiven. Gelukkig zeg. Dus komend weekend worden er duizenden vogels gelost, de duiven. Dus mocht je eentje in de lucht zien, dat gaat echt met 4000 vogels tegelijk. Ja. Niet normaal. Er is veel geld in te verdienen, echt? In de duivensport. Is dat, ik weet, Rick komt uit Den Haag en er zitten veel duivenmelkers komen uit Den Haag. Roekoe, roekoe. Maar meer toekoe, toekoe. Maar er gaat veel geld in om, toch? Ja. Want jij hebt ook ooit iets met duiven gedaan, of familie van jou, of tenminste... Mijn opa had een duiventil. Ja, zie je. Ja. Stond niets voorbij. Ja, de waarde varieert enorm. De duurste is 1,6 miljoen hier, of zo. Ik bedoel, ik ga er ook geld in om. Dankjewel even voor dit moment, Florentien. Zometeen hier lekker naar de wekker. Of je even mee wil denken met ons. We hebben 3 liedjes klaarstaan, want het is vrijdag, dus ook een vreemde eend. En de leukste, die wint zometeen. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Samen met Tyler en Rogers, Talk to Me in de ochtendshow. 6:09 is het inmiddels geworden. En je weet dat je dan eventjes voor de keuze staat in... Lekker na de wekker. Ja, of je even mee wilt denken met ons, dat zou hartstikke leuk zijn. Want we hebben vandaag weer 3 liedjes geselecteerd. Ja, op vrijdag doen we er altijd 3. We hebben 1 extra plaat, dat is de vreemde 1. Daar komen we zo meteen op. Laten we eerst maar eventjes beginnen met Sophie Alice Baxter. Die is vandaag 1 jaartje ouder geworden. 47 is de zangeres van onder andere Murder on the Dance Floor. Maar zij was ook te horen op deze plaat. Grrrr! If This Ain't Love, dat is vandaag de eerste optie met de vocalen dus van Sophie Ellis Baxter. Dan Nick en Simon, die geven op deze dag in het jaar 2023, dus alweer 3 jaar geleden, het allerlaatste afscheidsconcert. Oh. Oh, dus kijk omhoog, vandaag optie 2. Oh, kijk omhoog. Optie 2 vandaag, en lekker naar de wekker. Beste Nick en Simon liedje wat er is. Ja, vind je die beter dan? Oh, ik vind dit zo'n goed liedje. Oh, en pak ik ga hoe dan ook, wat jullie ook zo draaien, ik ga hoe dan ook anders op Spotify die Nick en Simon luisteren. Nou ja, dat is prima. Dat mag natuurlijk altijd. Dat is ook een klein stemadvies. Nee, ik ben bang dat het weinig zin heeft, want ik weet wat de vreemde eend is. En ik heb zomaar een vermoeden. Ja, luister even. De vreemde eend. Geen aanleiding om te draaien, maar wel leuk om te horen. Ja. De Mental Tio, vandaag de derde optie in Lekker naar de Wekker. En dat is vandaag de vreemde eend. Dus laat maar weten wat jou betreft de leukste plaat is. Dat kan via de app van 538. En ja, we hebben iets nieuws. Dat weten jullie niet. Ja, we hebben iets nieuws om te reageren. Oh. Je kan tegenwoordig ook een appje sturen. Dan moet je maar even proberen. Dat is wel leuk. Als je intoetst op je telefoon 035-538-5538. Ja. Dan kun je ook naar de studio appen. Serieus? Ja. Via je WhatsApp? Ja, gewoon in je WhatsApp. Oh, dus wat dan goed, maak je even een nieuw berichtje. Dan zeg je sturen aan 035-538-5538. Zo. En dan komt je bericht hier ook in de studio. Maar gewoon een 035-nummer, dat heb ik al lang niet gehoord. Nee, zeg. Maar dat is, dat is het WhatsApp-nummer, 035-553. Nou, gewoon in je WhatsApp zetten. Hartstikke mooi. Maar dan kan je ook een spelletje meedoen of zo. Ja, je kan reageren. Alles. Je kan reageren op wat de uitzending leuk. Via dit telefoonnummer. 035-538-5538. Dat is... Wat een innovatie. Ja, nou, je zou het bijna denken. Ja. Als je dat makkelijker vindt om te reageren, probeer het maar eventjes. Het zou zomaar kunnen. Dus een 1 voor Sophie Ellis Baxter, een 2 voor Nick en Simon. En een 3 voor Charlie Lonois en Mental Tio. Hardcore Feelings. Je maakt door te stemmen kans op de badjas. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. This girl is on fire. Iron, Iron in de show. 13 minuten voor 7 uur. Nou, de stemmen zijn geteld. Maar hoefde ze eigenlijk niet eens te tellen. Was in één overslag duidelijk. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dan slagen we in koor. Dus geef het ons maar door. Sophie Ellis Baxter. Vandaag de eerste optie. Oh. Nick en Simon. Optie 2. Het liedje Kijk Omhoog en De Vreemde Eend van Charlie Lonois en Mental Tio. Hardcore Feelings. Dat was de derde. En Annette, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hey, hallo. Goedemorgen. Annetje. Hallo, hallo. Maar is dit echt wat hier staat? Klopt dat? Ja. Ik weet niet wat je had opgeschreven, maar nou, dat... ja, ik zit in Japan. Ja, dat... Japan? Ja, we hebben dus nu verbinding met Takayama. Andere kant van de wereld, Takayama zitten we inderdaad. Maar ja. Het is daar middag. We doen de middagshow daar. In Takayama? Ja, we hebben jullie ochtendshow hier in de middag, dat klopt. Maar wat doe jij daar, Annette? Ja. We zijn op vakantie. We zijn lekker 2 weken hier door Japan aan het reizen. En van het heerlijke eten aan het genieten. Kun je het aanraden? Een hoop mensen hebben tegenwoordig op het verlanglijstje staan. Ja, maar... ja, Takayama. Ja, nou ja, dat is het dus ook. Japan is enorm populair, dus je bent zeker niet de enige. Maar vind je het leuk? Je loopt overal in hordes toeristen. Oh. Ja, het is wel heel gaaf. Het is wel echt heel leuk om een keer mee te maken. Hoorde, en het eten, zo lekker. Japans. Ja, echt fantastisch. Mooi, dat toch gewoon naar een pizzeria gaan, weet je wel? Gewoon 11.000 kilometer vliegen en dan toch, doe maar lekker een pizza margarita. Even kijken of er een goede Italiaan zit ergens. Maar jij zit nu in Yakatama, en hoe is het weer daar? Nou ja, vandaag hebben we onwijs slecht. Het is een hele dag een plensbuien. Er gaat iets van 60 mm regen vallen. Zo. Dus we gaan nu naar een spa, naar een onzen heet dat hier. Ja. Dus we kunnen zo'n badjas eigenlijk wel gebruiken. Ja, maar dan komt hij een beetje te laat natuurlijk. Mag ik toch even vragen? Heb jij, er is natuurlijk een hoop gedoe over het vliegen vandaag de dag in de wereld. Door, laten we zeggen, alle spanningen die er zijn. Nee, niet de footprint, maar gewoon door oorlogen, de dreiging. Heb je niet gedacht van kom ik nog wel terug straks? Nou, nee. Ik hoop eigenlijk dat iedereen blijft vliegen, want ik werk in de luchtvaart. Maar wat doe je dan? Ik ben nog luchtverkeersleider daarnaast. Oké. Je zit op de toren. Ja, nou, dat is een cliché verhaal. Ik zit helaas niet op de toren. Ik ben een radarverkeersleider, dus ik zit alleen maar naar een radarscherm te kijken. Heb je dan met korting ook als je luchtverkeersleider bent? Nee, helaas. Jammer. Maar ik kan me ook voorstellen, zit je op een gegeven moment op de radar... dan denk je, wat komt daar rechtsboven in nou binnen? Ja. Gelukkig heb ik dat niet zo vaak. Jongens, kijken jullie eens mee op rechts? Ja. Maar je toch wel eens dat bijvoorbeeld een vijandig vliegtuig... ons luchtruim binnenkomt? Ja, daar hebben we gelukkig de militairen voor. Hè. We hebben militaire luchtverkeersleiders... en die houden dat stuk in de gaten. Ja. Dus... Daar heb jij niks mee te maken. Ik doe alleen maar te chillen. Nee. Hey, wat is tot op heden het tofste dat je gezien hebt in Japan? Ja, Osaka was echt wel heel gaaf. Kyoto was gaaf. Ze hebben er van die wijs mooie tempels. Terwijl ik normaal niet zo heel erg van dat soort dingen ben. Maar deze waren wel echt heel bijzonder. Ja, en het eten. Nogmaals, het eten is zo lekker hier. Ik hoor alleen maar eten. Ja, maar je kan geen 3 meter lopen of er is alweer een eetentje. Dus het is heel bijzonder. En dat is toch altijd een belangrijk onderdeel van de vakantie, een beetje lekker eten. Zeker. Maar goed, Annette, ondanks dat jij in Japan zit, zit je toch lekker naar 538 te luisteren. Ik maak daaruit op dat de Japanse radio toch niet zo heel erg leuk is. Nou, het is wel lastig te verstaan, inderdaad. Ja, snap ik. En het voelt ook wel lekker vertrouwd, toch, met 538 daar. Absoluut, absoluut. Hey, maar welke plaat moeten we voor je draaien? Ik denk Big in Japan. Ja. Mag ik er nog eentje toevoegen? Nee. Ik ga zeker voor nummer 3. Charlie Lonois en Mental Tio. Feelings. Nou. Ja, dat is een leuk liedje. Zeker. Ja, dat is vrolijk. Good old times. Ja, ik snap goede herinneringen. Nou, je zei het al, je gaat vandaag naar een spa daar. Je krijgt van ons een badjas, dus die komt echt goed van pas. Wil je een groen of een paars? De paarse, alsjeblieft. Oké, wij zorgen dat hij jouw kant op komt. Tenminste, niet naar Japan, dus stuur hem gewoon naar je thuisadres. Dat hebben wij inmiddels, dus dat komt dik in helemaal worden. Goed. Over 2 weken zijn we daar weer. Helemaal goed. Hey, heb een fijne vakantie nog en doe voorzichtig. Ja, dankjewel. Jullie ook. Veel plezier daar. Ja, jij veel plezier in Japan. Ik denk dat we nog nooit een luisteraar hebben die zo ver weg de badjas heeft geholpen. Nee. Maar Annette die deed het net. Zij stemden op deze plaat Charlie Lonois en Mental Tio.